और ये बात समझ लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है और ये कि अजीम इनाम अल्लाह ही के पास है।